Євангелія від Марка, розділ 14. Два дні ж потому мала бути Пасха і опрісники. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити. Але, мовляв, не під час свята, щоб колотнечі не було в народі. І як був у Витанії в домі Симона Прокаженного, і коли він був за столом, то підійшла жінка з алябастровою посудиною щирого дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира? Та ж її можна було продати більш, ніж за 300 динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав: «Лишіть її, чого її бентежите? Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам, по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила, на пам'ятку про неї». Юда ж Іскаріотський, один з 12, пішов до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші. І він шукав, як би його видати у сприятливий час. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні: «Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху?» І послав двох із своїх учнів і сказав їм: «Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господареві дому. Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам». Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з 12. І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив: «Істинно кажу вам, один з вас, який їсть зо мною, мене видасть». Вони засмутились і один по одному заходились його питати: «Чи не я?» Він відповів їм: «Один з 12, що вмачає зо мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому». І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи: «Беріть, це моє тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм, і пили з неї всі. Та й сказав їм: «Це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду, аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божім». І проспівавши, вийшли на гору Оливну. І сказав їм Ісус: «Усі ви спокуситеся, бо написано: «Вдарю пастиря, і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї». А Петро сказав до нього: навіть коли й усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус: «Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, заки півень заспіває двічі, тричі мене відречешся». А він ще більше твердив: «Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе». І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. Той каже своїм учням: «Посидьте тут, поки я помолюся». І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна, і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них: «Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте». Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година. І мовив: «Авва, Отче, усе тобі можливо. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти». І приходить і знаходить їх уві сні, та й каже до Петра: «Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години? Чувайте ж і моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе». І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм: «Спите ще і спочиваєте? Досить, прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився». І відразу ж, коли він ще говорив, прибув Юда, один з 12, а з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи: «Кого поцілую, той і є. Беріть його і ведіть обережно». І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже: «Учителю!» І поцілував його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм: «Немов на розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це, щоб збулося писання». Тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь же юнак, загорнений в одне лиш покривало, йшов за ним. Його схопили, тож він, покинувши покривало, втік від них нагий. І повели Ісуса до первосвященника. І зібрались усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека аж усередину до двору первосвященника. І, сівши з слугами, грівся при вогні. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно: «Ми чули, як він говорив: зруйную храм цей рукотворний, і за 3 дні збудую інший, нерукотворний». Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши: «Не відказуєш нічого, коли отці свідчать проти тебе?» Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященник і каже йому: «Чи ти єси Христос, Син Благословенного?» «Я є», – відповів Ісус, – «і побачити Сина Чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього та йтиме по хмарах небесних». Тоді первосвященник роздер свою одежу і каже: «Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство? Як вам здається?» І всі вони присудили, що смерті він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щоках та приказували: «Пророкуй!» Та й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященника і, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже: «А й ти був з Ісусом Назарянином?» Та він відрікся, кажучи: «Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш?» Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли: «Цей з їхніх». Та він відрікся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: «Ти й справді з їхніх, бо ти галилеянин». Він же став клястися і божитися, мовляв: «Не знаю цього чоловіка, про якого кажете». І тієї ж миті півень заспівав удруге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього: «Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся». Та й заридав гірко.